Üdv, ez itt a fókuszcsoport. Ma átvállaltam Ádámtól azt a feladatot, hogy próbáljak meg benneteket szórakoztatni, és mivel nem sok dologhoz értek, és nem akarok még egyszer a válságokról beszélni, ezért beszélek a fociról, ahhoz mindenki ért ma Magyarországon. Előre is elnézést kérek a hölgyektől, mert biztos nekik unalmas lesz. Mi ez a szexista duma? Ismerek hölgyeket, akik nagyon szeretik a focit. Jó. Még nézők közül is. Oké, akkor őnekik nem lesz unalmas, de a többieknek lehet, hogy az. De nem csak a, gondolom, a taktikákról lesz. Nem lesz a taktikákról szó. Megpróbálom a tapasztalataimat elmondani, hogy mit tapasztaltam, mit éltem át a fociba, és megpróbálom anekdótákkal, meg érdekes történetekkel azért rávilágítani arra, hogy ugye volt egy könyv, nagy sikerű könyv, hogy miért beteg a magyar futball. Azóta se sokat javult, úgyhogy 2020-ban miért beteg a magyar futball. Az előzmények között el kell, hogy mondjam, hogy azért nem vagyok teljesen érintetlen ebben a dologban. Már általános iskolában és már középiskolában is lábtenisszel kezdtük. És annak idején Hódmezővásárhelyen zseppénzem egy része arra ment el, hogy ilyen egymás között szervezett 16 fős lábtenisz bajnokságokra fizettem be a nevezési díjat, és hát nem sokszor nyertem, mert voltak sokkal jobbak, de azért néha-néha értem el eredményeket. És aztán, ahogy öregettem, úgy kerültem egyre közelebb a focinak a fotballágához is, és játszottam kispályás csapatokba, aztán játszottam, amikor már felnőtt korba léptem, akkor nagy pályán is, majd mikor ide kerültünk, akkor a megyei osztályban, azt hiszem a megyei harmadosztályban kezdtem el játszani a gyermeki csapatban. Nagyon élveztem, nagyon szerettem, mindig megfogott az, hogy a játék mennyire összetett tud lenni, és mennyire sok függ azon, hogy 11 játékost hogyan lehet összehangolni, és hogyan lehet ebből a 11 játékosból, mondjuk akár 11 nem túl jó képességű játékosból is egy jó csapatot kihozni. De ez volt az aktív része, aztán ahogy öregedtem kifele, egyre inkább megfogott az, hogy hogyan lehetne ezt edzőként átadni először a fiataloknak, aztán akár a felnőtteknek is. És elindultam azon a pályán, ami aztán végül is teljes kudarccal végződött, mert ott kellett hagynom az egészet. Voltam különben a gyermeki egyesületnek az elnöke is, vezettem sportegyesületet is, tehát nagyjából azért látom a pénzügyek oldalát is, meg látom a szakmai részt is. Ahhoz, hogy azért az ember valamivel tudjon foglalkozni edzői szinten, azért ahhoz hát valami szaktudás kell. Én úgy gondoltam, hogy nem elég az, hogyha valaki jó focista és tud két egyeneset rúgni a labdába, hanem talán annál több kell, talán valami tudás is kéne, hogy ráragadjon. Ezért amikor elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, akkor elmentem a Magyarországon akkor induló edzői tanfolyamokra, és először elvégeztem egy D, azaz D-es tanfolyamot, ami akkor arra volt jó, hogy megyei első osztályú csapatokig edzhettem volna, de én gyerekeket edzettem. Ugye azt gondoltam, hogy lehetne ezen tovább lépni, és próbáltam valamiféle szakmai fejlődésben részt venni, ezért nagyon-nagyon nehezen más megyében, de végül is bejutottam a B licenszre. A B licenc az már, akkor ugye A volt a csúcs, és Magyarországon még pro licenszet nem adhattak ki, akkor B licenszel már a másodosztályba tartozhattam volna. B licenszel akkor MB-s csapatot lehetett vezetni, de én továbbra is gyerekekkel akartam foglalkozni. És akkor itt jött az első nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, és ezt el akarom nektek mesélni, hogy jelentkeztem A licenszre. Már maga a jelentkezés is borzasztó bonyolult volt, az MLS-nél mindenféle iszonyatos bürokrácián kellett átmenni, és nagyon-nagyon nehezen jutottam el odáig, hogy egyáltalán elmehettem fölvételizni. Magyarországon fölvételizni kellett akkor, mondjuk ellentétben Angliával, ahol befizeted a díjat, és elindulhatsz, és vagy leteszed a vizsgát, vagy nem. Magyarországon fölvételizni kellett, és azt hiszem, hogy évente 2x20 vagy 3x20 helyet határoztak meg, hogy A-licenszes edző lehet valakiből. Mondom, nagy nehezen el is értem azt, hogy elmentem fölvételizni, és egy egynapos fölvételi procedúrán kellett részt vennem. Nagyon érdekes tapasztalat volt, mert valahova el kellett mennem, valahova Kelet-Magyarországra, ahol összegyűjtötték a jelentkezők egy részét, mert több napra szét volt osztva, és mondjuk összegyűjtöttek 40 embert, és ezt a 40 embert kezdték el ott vizsgáztatni. Volt egy elméleti része a dolognak, azzal kezdték, hogy különböző teszteket kellett kitölteni. Már azt sem nagyon értettem, mert mit én megkérdezték a tesztben, hogy ki nyerte előző évben a női NB1-et, hát mert valami szintén nem tudtam, és nem tudtam azt sem megmondani, hogy ki volt az előző év bajnokságának a magyar gólkirálya. Most sem tudom, hogy ki a magyar gólkirály, de ezeken még úgy túl voltam, azt meg már végképp nem értettem, hogy miért fontos az, hogy a FIFA mitén milyen bizottságának ki az elnöke és ki a tagja, vagy kik a tagjai, de mindegy, azért azt gondolom a szakmai részekre nagyjából tudtam válaszolni, ezek a szervezés és egyéb kérdések nem nagyon mentek, de aztán ugye jött a következő rész, a gyakorlati rész, ahol valamilyen edzést kellett bemutatni. Ugye mindenki készülhetett, majd kimentünk a pályára, és ott megjött az akkori edzőképzés egyik nagy totum factuma, aki levezette a gyakorlati vizsgát, és későbbiekben a szóbeli vizsgát is vezette. És kijött, végignézett rajtunk, majd oda ment 3-4 emberhez, összeölelkeztek, szervusz, hogy vagy, mit csinálsz, és itt tovább, és itt tovább. Ó, de jó, majd akkor beszélünk, na, akkor kezdjük el, és elkezdődött a vizsga. És nagyjából úgy láttam, hogy három részre szakadt a mezőny. Voltak ezek a csókosok, vagy én nem tudom micsoda, aki mondjuk elkezdte a gyakorlatot bemutatni, a vezetőedző úr azt mondta, hogy oké, látom, érted, minden rendben van, köszönöm. Tehát kb. 30 másodperc után vége volt a szakmai bemutatónak. Volt egy középszint, aki ott valamit csinált, és nem volt túlságosan közösködő, és aztán volt egy szint, amiben beleestem én is, ahol azzal kezdte üvöltözve, hogy miért ilyen távolságokra raktam fel a bójákat, és amikor mondtam, hogy azért, mert előléti részt szeretnék csinálni, akkor azt mondta, hogy az őt nem érdekli, és adott egy teljesen más feladatot, amit aztán megcsináltam. De olyan furcsa volt a hang, nem? Akkor én már elég komoly pozíciókban dolgoztam a gazdasági életben, és motoszkált bennem, hogy ezt azért én nehezen nyelem le, és ott hagyom az egészet a francot, de hát azért nem szokta az ember abba hagyni a dolgait, úgyhogy valóban egyefele tapasztalatnak jó lesz, végigcsinálom. Lássuk, mire megyünk. Túl is lettünk ezen a nagyszerű szakmai részen, majd bementünk a szóbeli megbeszélésre, ahol ez a vezető úr ült ott, mindenkit beültettek különböző helyekre, és aztán kapott valami feladatot. Én is, majd odajött hozzám az úr, és azt mondta nekem, hogy ugye neked van munkád. Mondtam, én nekem van munkám, én akkor éppen egy közepes céget vezettem. Mondtam, hogy van munkám. Akkor mit keresel itt? Hát mondom, hogy én tanulni jöttem, tehát szeretném azért ezt elvégezni, ezt a tanfolyamot, mert csak van ott valami tudás, amivel én aztán boldogulhatnék, vagy fejlődhetnék. Azt mondta, hogy nem szégyeled magad, hogy elveszed másról a helyet? Hát mondtam, hogy én nem gondoltam, hogy ez ilyen kérdés, de hát miért baj ez? Hát mert van, akinek csak ez az egyetlen egy lehetősége, hogy munkája legyen. Mondtam, hogy hát én tényleg nagyon sajnálom őket, de akkor nagy baj van. És ezek után gondoltam, hogy majd akkor elkezdünk a szakmáról beszélgetni, és mondta, hogy köszöni szépen, és véget ért a szóbeli vizsgám. Nem hiszem, hogy nagy meglepetés jelentett, hogy nem vettek fel az A-licenszre. De hát ilyen az élet, ez akkor már nagyjából látszott, hogy körülbelül hogyan működik ez az egész rendszer. Aztán van egy másik tapasztalatom, és ez is egy érdekes történet. Rá pár évre megtudtam, hogy lehetőség van arra, hogy Németországban angolul elvégezzen az ember egy B-licenszet újra. És érdekelt, hogy mi a különbség a német képzés és a magyar képzés között, de erről majd a szakmai oldaláról majd beszélni fogok, amikor az okokról beszélünk, de nagyon komoly tapasztalat volt az, hogy 3 hétig voltam Németországban napi 2 fizikai edzéssel, illetve hát edzésvezetéssel és 1 elméleti blokkal és egy komoly vizsgával, és hogy mennyire más stílusban, más mentalitással oktatnak, és mennyire más volt a légkör, az egész hangulat. Jól érezte magát az ember, nem pedig egy bratyizós baráti társaság kívülállójaként. Tehát van egy német, ami már azt mondják elévült, de van egy német béli szenszem is, sokkal hasznosabb volt, mint az összes magyarországi képzésem. Még edzősködtem ifiknél, aztán edzősködtem felnőtt csapatba is, meg próbálkoztam sok mindennel, de a végén úgy éreztem, hogy nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni, és amíg meg nem változtatják a rendszer teljes milliójét, meg az egész rendszert, addig ebbe az ember csak vereségeket szenvedhet, és az a baj, hogy nem csak az ember szenvedhet vereségeket, hanem a magyar labdarúgás is állandóan kudarctól kudarcig, és néha ilyen apró pici sikereken keresztül az egyik kudarctól a másik kudarcig vergődik, és kár ebbe több energiát, meg néha pénzt is belerakni. És akkor elmondanám, hogy én hol látom, mik azok az okok, amik oda vezetnek, hogy a magyar labdarúgás képtelen a megújulásra. Az első, ami szerintem alapvetően meghatározza ennek az egésznek a kudarcra ítéltségét, az a közeg. A magyar labdarúgásban a közeg az sajnos leragadt egy volt focisták baráti körének a zárt világára. És nagyon nehéz ide betörni, mert gyakorlatilag senki nem akarja, hogy kívülről friss erőbe jöjjön, vagy hogyha az be is jön, azt nagyon gyorsan megpróbálják megfúrni. Azért szeretnék elmondani három olyan történetet, ami ezt a közeget nagyon jól jellemzi. Az egyik az, hogy már elég idős voltam, 31 néhány éves, megye másodosztályban játszottunk, és hoztak egy viszonylag komoly edzőt a megye másodosztályi csapathoz, azzal, hogy célozzuk meg a magasabb osztályt, nem sikerült, de nem is ez volt a lényeg, hanem hozott egy csomó játékost, akik aztán kvázi zsoldosként hétről hétre szállították az eredményeket, viszonylag jó eredményeket, és egész jól szaladt a szekér. Az még ugye érdekesség, hogy a hétvégeken elég sok ember, 50-60-100 ember kint szurkolt a csapatnak, és a mellettem működő kocsmában góltotókra lehetett fogadni, és tippelni lehetett, mindenki beadott, mit én nem tudom, 100 forintot, és akkor megtette a tippjét, és a győztes, vagy a győztesek elvitték a dolgot, és hosszú-hosszú ideje már halmozódott a pénz, azt hiszem 12 ezer forint volt, máig is emlékszem, 12 ezer forint volt a tét, amikor ugye jött a következő ellenfél, a tök utolsó, nem tudom kicsoda, és egyik csapattársunk megtette, hogy 10-0-ra fogunk nyerni. Mondtuk, hogy hát azért annyira nem vagyunk jók, fölállt a csapat, én ugye akkor már 30-valány évesen, 30, közelebb a 40-hez már csere voltam, és mit tesz Isten, az első félidő végén 10-0-ra vezetett a csapat. Bementünk, ugye szünet, megbeszélés, és az edző kiállt, és azt mondta, hogy akkor most az a taktika, hogy nem rögünk több gólt, és lehozta az összes emberét, és beküldött engem, meg 3-4 fiatal gyereket, és azt mondta, hogy akkor most nincs több gól. És mondom, hogy ezt hogy? Azt mondta, hogy mindent ki kell hagynotok. De mondtam, hogy hát azért ez elég hülyén néz ki. Bemegy az ember, a barátai kint nézik, és az ordító helyzeteket is mellé kell rúgnom. Mondtam, hogy jó, hát oké, kimentünk. Még máig emlékszem, egyik fiatal, 17 éves srác odajött, hogy Imre bácsi, akkor én most mit csináljak? Mert akkor már, ugye, már bácsisztak, én néha edzőjük is voltam. És mondom, hogy hát nem tudom, majd eldöntjük. És elindult a meccs, nem sokat változott a meccs képe, gyakorlatilag nyomtuk őket befele, és mondjuk 3 perc múlva ordító helyzetbe kerültem, és úgy belém villant, hogy na most mi a szart csináljak. És még elgondolkoztam, szerencsém volt, mert leszereltek, utolért a középhátvéd, és leszereltek. És mondtam, hogy na jó, ez megoldott, ez a probléma nem az én problémám, de aztán rá 2 percre ugyanez a helyzet, tisztán fejelhettem, és akkor úgy belém villant, hogy én ne haragudjanak, én leszarom ezt az egészet, és befejeltem. És utána még rúgtunk 5-öt, vagy 6-ot. És bementünk az öltözőbe, meccs végén, és tök fagyos hangulat, és bejelentették, hogy látszik, hogy kik nem csapatjátékosok. Mondtam, hogy hát ezt én akkor fölvállalom, de ha ez annyira fáj, hogy most nem nyertünk 12 ezer forintot, akkor én ezt szívesen befizetem, mert hát azért én játszani jöttem, nem pedig azért, hogy 3 hétig ingyen ihassak a kocsmából a 12 ezer forintból. Úgyhogy azért egy olyan tapasztalat volt, ami úgy mondjuk azt, hogy a sportba, illetve nem is a sportba, a futballba vetett hitemet elkezdte aláásni. Aztán a következő az az, hogy a mai napig azt látom, hogy megye másodosztályú, vagy akár megye harmadosztályú szinten is egy csomó olyan játékos van, aki azért pénzt kap, hogy kvázi amatőr szinten futballozik. És ez azért borzasztó dolog, mert ezek a játékosok, bár tényleg jól képzett és ügyes játékosok, de zsoldosok, és abban a pillanatban, amikor a pénzforrás megszűnik, továbbállnak, és ott marad a csapat, olyan helyzetben, hogy azok a játékosok, akik pedig helyiek, azok képtelenek játszani, ezért a legtöbb vagy abba hagyja, vagy elmegy máshova játszani. Nem egy ilyen kis csapatnak a fölfutását és válságát, vagy megszűnését éltem át. Borzasztó látni, hogy milyen helyzetek vannak. A harmadik az egy történet arról, hogy volt egy nagyon-nagyon tehetséges tanítványom, és megpróbáltam megszervezni azt, hogy MB-s csapathoz kerüljön. Akkoriban a Wallisnál dolgoztam, és jó kapcsolatunk volt az Újpesti Dózsával, és mondták, hogy vigyem el edzésre, megnézik, és hogyha ügyes, akkor leigazolják. Tényleg nagyon-nagyon ügyes volt, tényleg. Szerintem kimondottan tehetséges volt. Utána még teljesen más utakon, még MB-s szintig simán eljutott, úgyhogy nem volt komolyabb edzési háttere. És elvittem egy edzésre, ahol a vezetőedző kijött, azt mondta, hogy na jó, akkor megnézzük. Jóska, aki a csapatban játszott, és ugyanúgy csatár volt, na, gyakoroljatok egy kicsit, majd elment. Nézegettem, hogy gyakoroltak, majd egy óra múlva kijött a mester, mondta, hogy köszönöm, majd a Jóskával megbeszélem, hogy teljesített a fiatal ember. Na most, ha én Jóska vagyok, és az én helyemre hoznak valakit, akkor azért nem fogok túl sok jót mondani arról a gyerekről, aki mondjuk gyorsabb és ügyesebb nálam. Tehát ez is teljesen egyértelmű volt, hogy megköszönték, hogy nem üti meg azt a szintet, mint a Jóska. Tehát ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen közegből indulunk ki, és mi az, ami ezt az egészet körbelengi. A következő, azt én úgy hívtam, hogy a szakmaiság. És itt térnék vissza a németországi edzősködésemre, vagy a tanulmányaimra. Nagyon tanulságos volt, hogy itt Magyarországon mindenféle kis játékokról beszéltek meg, fölállásokról, 4-4-2, 4-3-3, ez az, amaz. Németországban teljesen másról beszéltek, és nem is értettem, hogy miért van ekkora különbség. Ők arról beszéltek, hogy minden az egyéni képzésen múlik. Elmondták, hogy a mai futball az sokkal kevésbé szól a technikáról, sokkal inkább a gyorsaságról és az erőről szól. Szó szerint azt mondták, hogy a pályán gladiátorok harcolnak, és nem lehet flick-flakkozni, az ahhoz kimagaslóan, világklasszisnak kell lenni, hogy meg tud csinálni, de önálló is elengedhetetlen az, hogy gyors legyen és bírja erővel, mert aki csak 627-et tud dekázni, azt elsodorják, és annak vége van. És azt mondják, hogy a focinak egy része tanítható, illetve két része, de a készségszinten csak a védekezés. A támadás az egyéni habitus kérdése, valakinek vagy van érzéke ehhez, vagy nincs, de az nagyon kevésbé képezhető. A védekezés viszont abszolút tanítható, mert az fölépíthető sémákra is. Tudni kell egy védőnek, meg egy középpályásnak is, sőt egy csatárnak is, hogy egy-egy ellen hogy kell védekezni, kettő-egy ellen hogy kell védekezni, milyen mozgásokat kell csinálni. Ez alap, ezt megtanítható. Minden posztnak van 3-4 olyan speciális tudása, amit be kell gyakorolni. Tehát egy szélső hátvéd, az meg kell, hogy oldjon egy-egy elleni védekezéseket, előre kell, hogy tudjon ívelni, úgy a vonal mellett, hogy nem rugdossa ki a picsába a labdákat, tehát mindig a pályán kell neki tartani, és így tovább, minden posztnak megvan a maga szerepe, és egységes játékrendszerben kell játszani, tehát ott az összes csapatot rászorították arra, hogy területvédekezéssel 4-4-2 vagy 4-3-2, illetve annak a variációival játszon. És azt mondták, hogy ezzel föl lehet építeni egy olyan rendszert, amiben aztán tök jól működnek a dolgok, mert mindenki tudja, hogy mi a dolga, és mindenki ugyanazt tanulja a megye 5 osztálytól kezdve a Bundesligáig, és hogyha valaki tehetséges, az azonnal kiemelhető és mehet föntebb. Azt gondolom, hogy ez a szakmai tudás ez nincs meg itthon, vagy nagyon-nagyon kevesekben van meg, de azért azt most hozzátenném az igazság kedvéről, ez egy nagyon szubjektív vélemény, mert én mondjuk, hát nem akarok hazudni, de 7-8 éve már nem foglalkozom focival. Tehát nem tudom, hogy a fiatalabb generáció ezt megtanult-e, vagy nem. De az eredményeken nem látszik. Tehát itt még mindig a technika álomvilágában élünk, és Puskás öcsiről áradozunk, aki tényleg nagyszerű futballista lehetett, de valószínű, hogy a modern fociban őskövületnek számít. Ezért biztos megköveznek, mert ezt kimondom, de ma az a technika, amivel ő élt, az lehet, hogy kevés lenne, ma már sokkal inkább a gyorsaságot követelik meg. És nem látom azt, hogy mondjuk egy NB-s meccsen, amit nagyon-nagyon keveset nézek, egy szélső hátvéd az a vonal mellett előre tudja rúgni a labdát. Rúgja mindenfele, de előre azért ritkán. És a többin se látom azokat a készségeket, amiket meg lehetne tanítani nekik. Az erőről meg a gyorsaságról ne is beszéljünk. Tehát amíg nagyon érdekes, hogy amíg a fiatal játékosok technikában bírják, addig egész jó eredményeket érünk el, aztán 17-18 év körül, amikor a fizikai képzésnek kéne elindulni, akkor eltűnünk a semmibe, és onnantól kezdve nem érünk el odáig, hogy komoly menő bajnokságba egyáltalán figyelembe vegyenek Magyarországon tanult játékosokat. Úgyhogy azt gondolom, ez egy olyan szakmai hiba, amit meg lehetne tanulni, tehát valószínű, hogy a Dárdai ezt szerette volna, de aztán valamiért ez nem jött be neki, nem hagyták. A következő az a rendszer. Nagyon-nagyon érdekes. Leálljunk már itt? Nem, most ordibált valaki. Ordibálnak, jó. Lehet, hogy már itt vannak az MLS-től, hogy fölkérjenek szakértőnek. A következő a rendszer. Vagy elvigyenek inkább. Vagy egy nagy fekete autó, vagy a Csány már ide küldte a testőreit, vagy. Amellett, hogy Németországban elmagyarázták, hogy mi a játékos képzésének az alapja, megmutatták, hogy milyen rendszerben dolgoznak, és nagyon-nagyon meggyőző volt. A német rendszert úgy áll föl, hogy területi instruktorok vannak, és ezek a területi instruktorok járják a kis csapatokat, és 7-8 éves kortól egészen 11-néhány éves korig, 14-15-16 éves korig figyelemmel kísérik a játékosokat. Egy-egy ilyen területen van egy főinstruktor, és alatta a terület nagyságától függően 4-5-6 beosztottja, akinek mindegyiknek van egy autója, és egy-egy hétvégén ezek az emberek fejenként 5-6-7 meccset néznek meg egészen a serdülőtől, vagy a kisebb csapatoktól egészen az ifi korosztályig, és minden egyes játékosról, minden egyes tehetséges játékosról aktát vezetnek, előírják nekik, illetve leírják a készségeiket, és előírják nekik, hogy mit kéne fejlődni, és az edzővel ezt végigbeszélik, hogy egy adott játékos miben kéne, hogy fejlődjön ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Nagyon érdekes az, hogy nem vízzák a véletlenre azt, hogy a játékosok fejlődnek-e vagy nem, hanem közös edzéseket tartanak, hetente egyet vagy kettőt, amire ők mennek el és gyűjtik össze a játékosokat egy kis busszal, és utána hazaviszik őket. És havonta egyszer valamilyen összetartás formájában meccseket szerveznek egymás között is, hogy azért a felsőbb közegben is tudjanak játszani. Erre nem sajnálják a pénzt, és ezeknek az embereknek az a dolga, hogy ezekkel foglalkozzanak, és meg is vannak hozzá az eszközeik is, pénz, paripa, fegyver, hogy ténylegesen ne kallódjon el senki. Tehát aki tehetséges, az legalább valamilyen szintig eljusson. Megmutatta nekem a megyei instruktor, hogy van egy hatalmas nagy ilyen könyvtárnyi szobája, ahol több ezer emberről feljegyzései vannak, mit kezdett, milyen lábas, hány centi magas, mi várható, és így tovább a szakmai fejlődésének egy csomó nagyon érdekes stádiuma. Persze vannak, akik kihullanak ezen, de példaként felhozták a Bastian Schweinsteigert, aki azt mondta, hogy sokáig síelt, és nem tudta eldönteni, hogy síelő legyen vagy nem, de az ő aktáik között az szerepelt, hogy ez egy nagyon-nagyon tehetséges játékos, és győzködték, és ugye végül is a focit választotta, és aztán világbajnok is lett, hogyha jól emlékszem. És kérdeztem, mert ugye akkoriban már itt elkezdődtek az akadémiák, és nagyon sztároltuk az akadémiákat, hogy mi a akadémiákról a vélemény. Azt mondta, az akadémiáknak is megvan a szerepe, de ők nem szeretik az akadémiákat. Igazából sokkal jobb, hogyha a gyerek a saját családi környezetében hasonlók között játszik, hasonló színvonalon meccseket, és aki kinő, az, vagy kiemelkedik, azok úgyis majd meg fogják találni akár a felsőbb évfolyamokba való játszási lehetőséget, ott nem ragaszkodnak mereven ahhoz, hogy nem játszhatsz fölfele. Azt mondják, hogy aki 16 évesen befér a felnőtt csapatba, az miért ne játszhatna ott, vagy akár 15 évesen is Magyarországon, meg 14 éves gyerek nem játszhat az ifiben, mert ez a korhatár, miközben tehetségben, meg tudásban, meg akár fizikai adottságokban is simán játszhatna. Úgyhogy nem olyan merev a rendszer, a másik oldalon meg sokkal merevebb. Azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon hiányzik a magyar fociból, csak egy példát szeretnék elmondani. Itt is vannak ilyen megyeválogatott, körzeti válogatott, meg minden, és akkor ugye én, mint ifi edző, ajánlottam bele 3-4 gyereket. Elmentünk egy válogatóra, ahol a megyei jogú város csapatának az edzője volt a kijelölt, nem tudom micsoda, körzetparancsnok, vagy nem tudom, minek hívják. Összeállította a csapatot, berakosgatta először a saját embereit, majd megkérdezte tőlem, hogy ő mit játszik. Hát mondom, ő baloldali csatárt szokott játszani, ballábas. Jó, hümögött, majd utána mondta, hogy akkor állj be, légy szíves, és akkor most jobb hátvéd leszel. Szerencsétlen gyerek nem tudta, hogy mit csináljon, eljátszogatott a jobb hátvédet, de aztán mondták, hogy hát azért ez nem volt túl jó. Hát mondtam, hogy ezt én is látom, mivel én sem szeretnék hátvédet játszani csatárként. De mondták, hogy semmi baj, akkor járjon el edzésre. Mondom, hogy oké, akkor mikor van edzés? Mondták, hogy Tatabányán lesz, ekkor és ekkor, délután 3-kor. Mondom, jó, és akkor hogy menjen be? Hát azt oldja meg a szülő. Na most azért tudni kell, hogy a legtöbb falusi szülőnek az képtelenség, hogy buszjárat nincs, kettőig dolgoznak, akinek szerencséje van, az képtelenség, hogy a 8-10-12 éves gyereket fölültesse a buszra, ami nem jár, tehát ugye jár 3 pár busz, mondjuk Gyermely és Tatabánya között, és aztán hazahozza. Úgyhogy voltak talán egy edzésen, a másodikra már nem ért haza az apuka, nem tudta elvinni, és körülbelül itt véget is ért a srác karrierje, még focizgatott egy kicsit, aztán vége is lett. Tehát azt gondolom, hogy ez a rendszer teljesen hagyja kihullani a tehetségeket, és gyakorlatilag egyetlen egy dolog jó, hogy akkor a tatabányaiak, és most nem akarom őket bántani, mert tényleg nekik van 6 edzésük, és biztos sokkal tehetségesebbek, mint a falusi gyerekek többsége, azok oda el tudnak járni, mert hát ugyanott játszanak, mint ahol hétköznap, a hét többi napján játszanak. Tehát neki az nem jelent problémát, hogy szerdán nem a csapattal, hanem kiemeltekkel játszanak. A többiek meg elhullanak, és gyakorlatilag elveszítettük őket. És az utolsó pont, ami engem kimondottan bosszant, az a pénz kérdése. Azt gondolom, hogy a magyar fociban érdemtelenül sok pénz van. Érdemtelenül. A teljesítményhez képest ez nem szoktam káromkodni, úgyhogy nem, pedig ugye a fókuszcsoportban szoktak a 6 lépésben, a 6 lépésben a csoki meg állandóan, de majdnem mondtam valamit. Tehát érdemtelenül sok pénz van, befektetett munka nélkül, vagy teljesítmény nélkül. És itt előjön belőlem a közgazdász, hogy ezt nem szabadna így csinálni. Nem lehet olyan dolgokért fizetni, ami aztán, amikor a nemzetközi porondon megméretődik, mert a sport az egy nagyon tisztességes dolog, mert az eredmények számítanak, mondjuk kivéve ezeket a pontozásos sportokat, de azért a fociban a szerencse mellett azért a tudás meg a befektetett energia az hosszú távon kijön, és mi minden évben bukunk egyre többet, és aztán a végén ugye oda jutunk, hogy hozunk mindenféle no-name, szerb, horvát, nem tudom milyen nemzetiség, ukrán embereket, akikkel majd azt hiszük, hogy megváltjuk a világot, miközben ugyanoda jutunk el, mint a kis csapatok, hogy amikor jobb lehetőséget kap, vagy valamivel több pénzt, akkor két perc múlva elmegy, és már nem az újpesti dózsában vagy a Fradiban nyomja, hanem a Viszlakrakkóban. És itt állunk, és kezdhetjük előre a történetet, és közben elköltöttünk egy csomó pénzt, amit szerintem máshova kéne, mondjuk inkább a gyerekek képzésére, vagy a rendszerek kialakítására költeni. De hát azt gondolom, én ehhez kicsi vagyok, meg el is vesztettem a motivációmat, úgyhogy nem tudok nagyon pozitív befejezést mondani, azon kívül, hogy focizzatok, mert a foci egy nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon jó közösségeket teremt, és borzasztó, élvezetes játék. Még néha nézni is, ha nem a magyar NBA-et nézitek. És csodálatosan szép akciókban gyönyörködhetnek az emberek, és az élmény. Tehát nézzétek, inkább csináljátok, mert egy elég változatos sportág. Aki meg ott ül, az mégre üljön már bele ebbe a székbe, és kezdjen már el rendszerben gondolkozva fölépíteni egy alapot, mert anélkül nem vagyok nagyon Bibliában jártas, de ugye azt mondják, hogy a homokra építi, az az ember a hülye, aki a homokra építi a házát. Hát mi nem is homokra, hanem futóhomokra építgetjük állandóan a házainkat, mármint a foci házát, és csodálkozunk, hogy az Istennek sem lesz belőle felhőkarcoló. Úgyhogy bízunk benne, hogy valaki majd egyszer, mondjuk egy dárdai fölfújja az arcát, és azt mondja, hogy vágjunk bele, csak belegondolva, miért vágna bele szerencsétlen? Tehát jó az neki? Nem tudom. Úgyhogy nem vagyok ebben optimista. De hát azért hajrá, fiúk! Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap újra találkoztok Ádámmal, hogyha ráveszi magát, hogy csináljon nektek egy jó videót. Sziasztok! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super.